Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, akide derslerine devam ediyoruz inşallah. En son ahirete imana gelmiştik. Allah hepimize güzel bir anlayış, güzel bir ilim, güzel bir amel, güzel bir akıbet nasip etsin. Kardeşlerim, biliyorsunuz akide kalbin tasdik etmesi, kalbin inanması gereken olaylardır. Ahirete iman da yine kalbi tasdik edilmesi, anlaşılması gereken meselelerdendir. Rabbim hepimize mağfiret etsin. İnsanların hesap ve dünyada yaptıklarının karşılığını alma günüdür kardeşlerim. Ahiret gününün bu şekilde isimlendirilmesinin sebebinin son gün olup dünya için başka bir gün olmadığı içindir. Allah hepimize mağfiret etsin. Ahiret gününe iman dedik mi, Allah ve onun Resulünün haber verdiği ölümle başlayan kabir fitnesine, oradaki nimet ve azaba, tekrar dirilmeye, haşra, amel defterlerine, hesaba, teraziye, havza, sırata, şefaata, cennete, cehenneme ve kıyamet alametlerine iman etmeyi de içinde beraberinde getirir. Bu yüzden kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bu konuya çok önem vermiş. Allah'a imanla ahirete imanı hep yan yana zikretmiştir. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Bakın, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz bir değildir. Asıl bir iyilik Allah'a ahiret gününe iman etmektir diyor Bakara 177'de. Yine her kim Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve salih amel işlerse onlara Rableri katında mükafat vardır. Onlara korku yoktur, üzülmeyecektir diyor Bakara 62'de. Yine Bakara 232'de bu sizden Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimselere verilen bir öğüttür diyor. Bu ve bunun gibi ayetler pek çok kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah hepimize mağfiret etsin. Kardeşlerim, ahiret gününe imanın hakikaten insan hayatında çok etkin bir tesiri vardır. Şöyle düşünün, ahiret günü ve onun akabinde gerçekleşecek hesap, ceza, cennet, cehennem gibi şeylere iman, kişiyi orası için hazırlık yapmaya yönlendirir kardeşlerim. Bu iman sahibine cennete giydirici salih ameller yaptırır. Cehenneme girdirici kötü amellerden de uzaklaştırır. Dünyada kendisinin imtihan için kaldığını bilen bir kimse, bu imtihan dönemini iyi değerlendirir. ve bu dönemi kendi aleyhine kapatmaz. Hayır ve iyi işler yapanlara sevap ve cennet, kötü iş yapan asi kimselere de cehennem vereceğini vaat eden hakimler hakimi zatın huzurunda söz ve fiillerinden hesaba çekileceğine iman eden bir kimse, heva ve hevesine göre değil, Allah ve Resulünün ölçülerine göre yaşar, Allah ve Resulünün koyduğu, getirdiği, öğrettiği emir ve nehilerle hayatına çeki düzen verir. Ki içerisinde salih amellerin bulunduğu defterinin tartıda ağır gelmesi için çaba sarf eder. Allah bizi onlardan kılsın kardeşlerim. Ahirete imanın hakikaten iman ehlinin üzerinde bu yönlü çok büyük, çok büyük bir etkisi vardır. Bakın Allah Azze ve Celle Araf 8 ve 9'da ne diyor? O gün tartı tam doğrudur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse, işte onlar felaha erenlerdir. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, işte onlar da ayetlerimize haksızlık etmelerinden dolayı kendilerini ziyana uğratanlardır diyor. Allah'ım bizi acısın, bizi nefsimize bırakmasın. Din gününü yalanlayanı gördün mü? İşte o yetimi itip kakar, yoksulu doyurmayı da teşvik etmez diyor Maun suresinde. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimseler imar eder diyor Tevbe'de. Evet kardeşlerim, bunun gibi ayetler pek çok. O kadar çok Rabbimizin ayetleri var ki. Allah hepimize mağfiret etsin. İnsan unutkan ve gaflet sahibi olup dünya hayatına aşırı düşkün olduğu ve geleceğini ihmal ettiği için Kur'an dünya hayatının oyun ve eğlence, dünya metasının ise geçici, ahiret hayatınınsa ebedi olduğunu her fırsatta hatırlatmıştır. Aleykümselam ve rahmetullah, hoş geldiniz. Bakın kardeşlerim, burayı tekrarlayayım. Allah hepimize mağfiret etsin. Bizler çok unutkan ve gaflet sahibi olmamız hasebiyle dünya hayatına aşırı düşkün olmamız ve geleceği ihmal ettiğimiz için Kur'an dünya hayatının oyun ve eğlence, dünya metanın ise geçici, ahiret hayatınınsa ebedi olduğunu her fırsatta bize hatırlatmış. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Bakın Tevbe suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki, ey iman edenler, size ne oldu ki Allah yolunda topluca savaşa çıkın dendiği zaman yere çakılıp kaldınız? Ahirete karşılık dünya hayatına mı razı oldunuz? Fakat dünya hayatının metası, faydası ahirete nispetle çok azdır diyor. Hadid suresinde, bilin ki dünya hayatı bir oyun, eğlence, süs, kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğalma yarışıdır. Bu tıpkı bir yağmura benzer ki bitirdiği ot ekicilerin hoşuna gider. Sonra kurur, onu sapsarı görürsün. Sonra çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azap, Allah'tan ise mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kardeşlerim, Kur'an, sünnet, akıl ve fıtratı selime ahiret gününe inanmamızı gerekli kılar. Allah kitabında kıyametin saati mutlaka gelecektir, bunda asla şüphe yoktur diyor. İlk yaratmaya başladığımız gibi sizi tekrar iade edeceğiz. Bu üzerimize bir vaattir diyor Allah Azze ve Celle. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Ahirete ve dirilmeye inanmayan kimse mümin değildir. Kafirlerin dışında hiç kimse tekrar dirilmeyi inkar etmemiştir. Küfrün başı Allah korkusu, hakkın başı da Allah korkusudur. Kişide Allah korkusu arttıkça ahirete imanı ve vereceği hesaptan çekinme, Allah'ın huzuruna çıkıp onun karşısında yapmış olduğu her şeyin hesabını verme sıkıntısı başlar. Ama işlenen günah Allah korkusunu azalttığı gibi ahirete inkarı gündeme getirir. Ve yaşamda ölümde bu dünya hayatıdır. Öldükten sonra dirilme yoktur diyerek istediği gibi küfre dalar gider. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Daha Nuh Aleyhisselam bile kavmini ahiret gününe iman etmeye davet etmiş ve şöyle demiştir bakın. Allah sizi bitki gibi topraktan bitirdi. Sonra sizi yine oraya geri çevirecek ve tekrar diriltip bir çıkışla çıkartacak diyor. Nuh 17-18'de. Allah'ın salatı selamı onların üzerine olsun. İbrahim Aleyhisselamsa beni öldürtecek, sonra diriltecek odur. Ceza günü hatamı bağışlayacağını umduğum da odur diyor şu arada. Musa Aleyhisselam ise kıyametin saati mutlaka gelecek. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizleyeceğim ama insanların yararına olduğundan onun geleceğini söyleyip insanları uyarıyorum. Kıyamete inanmayan ve kendi hevasına uyan kimse seni ona imanından alıkoymasın, sonra helak olup gidersin diyor Taha suresinde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ise ayetlerinde kardeşlerim, kafirler diriltilmeyeceklerini mi sandılar? De ki, hayır, Rabbine andolsun ki mutlaka diriltileceksiniz, sonra yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu Allah'a göre kolaydır diyor Tegabun suresinde. Allah hepimize acısın kardeşlerim. Tarih boyunca kafirler her zaman tekrar dirilmeyi inkar etmişlerdir. Allah onların şerlerinden korusun bizi. Ve bakın Kur'an onların o küfür dolu sözlerini nasıl naklediyor. Ne varsa dünya hayatımızdır. Başka bir şey yoktur. Ölürüz, yaşarız. Bizi ancak zaman helak ediyor dediler. Ancak onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zannediyorlar diyor Câsiye suresinde. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala İsra suresinde onların hallerinden bakın bize verdiği misale. Biz kemikler haline gelindikten, ufalanıp toprak olduktan sonra mı hakikaten biz mi yeniden yaratılışla diriltileceğiz dediler diyor. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah şeytanın ve şeytana uyan insanların şerrinden bizleri korusun. Kardeşlerim, imanın bu cüzü, ahirete iman olan akidenin bu cüzü diğer cüzler gibi hakikaten çok çok önemli meselelerden bir tanesidir. Kafirlerin tekrar dirilmeyi inkar ve ondaki şüpheleri Allah'ın kudretine olan bilgisizlikleri ve akıllarını gereği gibi kullanmadıklarındandır. İlk yaratılışlarını unutarak çürüyüp toz toprak olmuş bu kemikleri kim diriltecek diye akıllarınca delil getirmeye çalışmaktalar. Halbuki şöyle bir düşünün. Allah Adem'i anasız babası topraktan yarattı. Havayı onun eye kemiğinden, kandan etten yarattı. İsa Aleyhisselam'ı babasız yarattı. Adem'in çocuklarını ise belli bir sebebe kıldı. Neticede hepsi yaratılmadır. Ama inkar edilecek eğer hakikaten bir şey varsa, Adem'in yaratılışını inkar etmeleri gerekirken onu inkar etmezler. Öldükten sonra şu toz toprak olmuş, çürümüş şeyler mi diriltilecek diyorlar. Sırf bu işlenen günahların neticesinde hatırlamak istemedikleri bir vakadır. Allah bizleri böyle duruma düşmekten beri duyursun kardeşlerim. Allah bizleri mağfiret etsin. Evet. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında kendi yaratılışını unutarak ve bize bir misal vererek şu çürümüş kemikleri kim diriltecek? Dedi ki onları ilk defa yaratan diriltecek. O her şeyi yaratmayı bilir diyor. Bunun gibi o kadar çok misal var ki kardeşlerim. Ey insanlar, eğer öldükten sonra dirilmekten şüphedeyseniz bilin ki biz sizi önce topraktan yarattık diyor Hac 5'te. Yine Rabbimiz gökleri ve yeri yaratan onların benzerlerini yaratamaz mı? Elbette yaratır. O çok bilen yaratıcıdır diyor Yasin 81'de. Yine Rabbimiz bir zaman da ey Musa biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanmayız demiştiniz de sizi yıldırım yakalamıştı. Siz de bunu görüyordunuz. Sonra belki şükredersiniz diye sizi ölümünüzün ardından tekrar dirilttik diyor Bakara 55-56'da. Bunun gibi ayetler çok kardeşlerim. O kadar çok ki düşünün mesela viran olup harabeye dönen bir beldeye uğrayan bir kişi gördüğü manzara karşısında belde halkının tekrar dirilmesinin mümkün olmadığını düşünmüştü. Bunun üzerine Allah onu öldürmüş ve 100 sene ölü olarak bırakmış, sonra diriltmişti. Bakın bu olayı Allah Azze ve Celle kitabında Allah da kendisini 100 sene öldürüp sonra tekrar diriltti. Ne kadar ölü olarak kaldın dedi. O bir gün veya bir günün bir saati gidildi. Merkebine bak. Merkebine baktı ki insanlar için bir ibret kılalım diye biz onu toz toprak yaptık diyor. Yiyeceğine bak, daha yiyeceği bozulmamış. Eşeğin kemiklerini dizdik, sonra ona et giydirdik de merkep anırmaya başladı diyor. Bu işler ona iyice belli olunca Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum dedi diyor. Hemen bu ayetin arkasında İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası var. Hani İbrahim de bir zaman Rabbim ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster demişti. Allah Azze ve Celle inanmadın mı ya İbrahim? İnandım ya Rabbi. Fakat kalbim kuvvet bulsun diye görmek istiyorum dedi. O halde kuşlardan 4 tane al, onları kendine çek, sonra kes, her bir parçasını bir tarafa at ve sonra kendine çağır. Koşarak sana gelecekler. Bil ki Allah daima galip ve hikmet sahibidir dedi. Evet kardeşlerim, Rabbim hepimize mağfiret etsin. Her parçanın, kanın, tüyün, tırnağın havada birleştiğini düşünebiliyor musunuz? İnandım ya Rabbi diyor. Allah halilim, dostum diyor. Devam eden ayette onun ayetlerinden birisi de şudur. Sen toprağı boynu bükük kupkuru görürsün. Onun üzerine suyu döktüğümüz zaman titreşir, kabarır. Onu dirilten Allah elbette ölüleri de diriltir. O her şeye kadirdir diyor. Evet kardeşlerim, Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah hepimize acısın. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam da birçok sözünde dediği gibi, oğlum ilim meclislerinden ayrılma. Nasıl ki diyor, ölmüş, kupkuru olmuş yeryüzünü Allah indirmiş olduğu rahmetiyle yeşertir, kabartır, diriltirse, ölen kalpleri de diyor, alimlerin hikmetli sözleri böyle diriltir diyor. Allah bizi hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki ahiret gününe iman, imanın her rükmü gibi çok önemli rükünlerinden birisidir. Bir müminin kıyamet denen bir günün kendisi için takdir edilen bir zamanda kesin olarak tahakkuk edeceğini itikad eder, Kur'an ve sahih sünnette haber verilen ölümle başlayan gaybi işlerin hepsine inanır ve ona göre hayatına dikkat ederse muhakkak ki cennete gider kardeşlerim. Allah bizi hayırdan ayırmasın. Bakın, ahirete imanın bazı kendi aralarında rükünleri vardır. Aynı namazda işte abdesti, kıbleydi, vakitti, tekbirdi, kıyamdı rükünleri var ya, bu da kabir fitnesi ve sorgu melekleriyle başlar kardeşlerim. Bakın Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Evvelce diyor, bana gösterilmemiş birçok bu makamımda bana gösterildi. Hatta cennet ve cehennemi gördüm. Bana vahyolundu ki sizler kabirlerinizde Deccal'ın imtihanına benzer veya ona yakın bir imtihan geçireceksiniz. Kabirdeki kimseye aleyhissalatü vesselam hakkında bilgin nedir? Şöyle diyor kardeşlerim. Mümin ise o zat biz davetine icabet ettik. Biz ona uyduk. O zat Muhammed'dir diyecek. Rabbim Allah, kitabım Kur'an, dinim İslam diyecek. Bu söz 3 kez tekrarlanacak. Ondan sonra o kimseye yat ve rahatça uyu. O zatın risaletine kesin inandığını bildik denilecek. Eğer bu münafıksa, ben bilmiyorum. İnsanlar kendi aralarında bir şeyler konuşuyorlardı. Ben de işitirdim. Ben de onu söylerdim. Be diyecek ve dili dönmeyecek diyor. Ve onun da azabı böyle başlayacak diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Yine Enes'ten gelen bir rivayette Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, kul kabrine konduğu ve arkadaşları dönüp gittiği zaman o arkadaşlarının ayakkabılarının sesini dahi işitir. Ona 2 melek gelir. Bunlar o meftayı oturtur ve ona şu Muhammed denilen kimse hakkında ne dersin derler. O kul, onun Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim der. Bunun üzerine melekler, ey mümin, cehennemdeki yerine bak. Allah bu azap yerini senin için cennetten bir makamla değiştirdi denilir. O kul cehennem ve cennetteki 2 makamını birden görür buyurdu. Eğer o kafir ise meleklerin sorusuna, Muhammed hakkında bir şey bilmiyorum, İnsanların ona söyledikleri bir sözü işitir, ben de onu söylüyordum der. Melekler o kafir veya münafığa anlamaz ve uymaz olaydın der. Sonra bu kafir veya münafığın 2 kulağı arasına demir bir balyozdan vurulur. O balyozu yiyince kafir veya münafık şiddetle feryat eder. Bu feryadı insan ve cinden gayrı ona yakın her şey işitir diyor. Bera bin Azib'den gelen bir rivayette ise kardeşlerim, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah müminleri dünya hayatında da ahiret hayatında da sağlam sarsılmaz bir sözde sebat ettirir. Allah bizi onlardan kılsın kardeşlerim. İbrahim 27. ayeti kabir azabı hakkında indi. Kabirde ölüye Rabbin kimdir diye sorulur. O da Rabbim Allah ve Nebim Muhammed Aleyhisselam der. İşte bu aziz ve celil olan Allah'ın Allah iman edenlere dünya hayatında da ahiret hayatında da sabit bir sözde sebat ettirir ayetindeki sabit kavlın delalet ettiği sözdür buyurmuştur. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ölüm şekillerinden bahsederken bir insanın diyor yaş bir yün çubuğunu nasıl bir pamuk balyasına şöyle bir çakıp da çektiğinde onları nasıl savurursa veyahut bir çöğür dikenini boğazın içinden ta içeriye kadar sokup şöyle bir çevirip nasıl çekersen ne kadar sinir ona yapışıp gelirse işte kafirin, facirin ölümü bundan daha beterdir diyor. Allah bizleri korusun. Ama şehidin ölümünden bahsederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aynen diyor bir insanın diyor yüzüne bir sinek konsa ve şöyle elini sallayıp kovalasan ne kadar ağrı hissedersin? İşte o kadar diyor. Ve müminin alnı terler diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam eğer diyor kişi müminlerdense ölüm meleği ve yardımcıları ona en güzel kokularla ve en güzel surette gelir ve ruhunu kabzeder diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah mümin olarak yaşayıp ölmeyi nasip etsin. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam sözüne devamlan diyor ki eğer diyor o mümine hiçbir mükafat verilmese o ölüm şekli ve ölüm meleğinin ona geliş şekli mükafat olarak yeterdi diyor. Ve daha sonra ölüm meleği getirdiği yardımcı meleklerle onun ruhunu kabzeder ve onun ruhu mis gibi kokan temiz bohçalara sarılır ve göğe doğru yükseltilir diyor. Birinci kapıya, gök kapısına gelince görevli olan melek bu güzel koku nereden geliyor diye sorar diyor. Onu götüren görevli melekler o dünyadaki falan salih kul, dünyadaki ömrü bitti, şimdi Allah'ın huzuruna gidiyor der diyor. Melek kapıyı açar, hoş gelmiş salih kul der ve yedi kat semaya kadar bu böyle gelir ve o ruh Allah'ın huzuruna gelir diyor. Allah Azze ve Celle ilmiyle her şeyi bildiği halde bu kim diye sorar diyor. Melekler o senin falan salih kulun der diyor. Götürün onu cehennemdeki yerini gösterin der diyor. Melekler o kulun cehennemde takdir edilmiş yerini gösterirler diyor. Ve işte senin yerin burasıydı. Ama işlemiş olduğun salih amellere binaen Allah seni işte buraya nasip etti diyerek cennetteki yerini gösterirler diyor. Ve akabinde Allah Azze ve Celle o ruhu ben ezelde onu tekrar toprağa iade edeceğimi takdir ettim. Onu tekrar cesedine iade edin der diyor. Ve o ruh tekrar bedene iade edilir. O ruh bedene iade edildiğinde artık o tabuttadır ve cenaze namazı kılınmak üzeredir. Kendi hal diliyle daha ne bekliyorsunuz? Beni kabrime koyunsana der ama hiç kimse duymaz diyor. artık onun insanlarla irtibatı kesilmiştir diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Hayırlı bir akıbet, güzel bir hesap versin kardeşlerim. Bu meseleler ahirete imanı artıracak meselelerdir. Bunlar basit şeyler değil. Düşünün, bazı tasavvuf taifelerine her gün ölüm tefekkürü yaparlar. Sırf ahireti hatırlama, hesabı hatırlama, Allah'tan korkma diye. Hak adına yapılsa belki insana hayır getirir ama hakkı gösterip de batıl talep edilince çok daha büyük yıkımlara gidiliyor. Allah ölümü sıkça anan ve ahireti hatırlayanlardan eylesin. Çünkü aleyhissalatü vesselam bir sözünde ölümü diyor sıkça anın. Çünkü bu ağızların lezzetini keser diyor. Ahireti hatırlatır diyor. Evet. Evet kardeşlerim, eğer kişinin alınacak ruhu kafir, facir veya münafıksa ölüm meleği ona çok korkunç bir surette gelir diyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam sözüne devamlan diyor ki, eğer diyor Allah ona hiçbir azap etmese ölüm meleğinin geliş şekli ona yeter diyor. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Ve onun sırtına vura vura çık ey habis ruh diyerek, eziyet ederek onun ruhu çıkarılır diyor. Ve leş gibi kokan pis bohçalara konur diyor. Ve göğe doğru yükseltildiğinde gökteki kapıdaki görevli melek, bu pis kokan, leş gibi kokan kimdir, nedir bu koku diye sorar diyor. Görevli melekler, o falan facir ruh dünyadaki ömrünü tamamladı, Allah'ın huzuruna çıkarılıyor deyince, yok olsun, uzak olsun o habis denir ve yedi kat yerin dibinde siccil deresine sokulur, cehennemdeki yerini görür ve tekrar cesedine iade edilir diyor. Bu arada beni nereye götürüyorsunuz? Benim daha dünyada işlerim vardı. Bırakın, ben daha Allah'a ibadet edecektim, tövbe edecektim der ama hiç kimse duymaz diyor. Allah böyle bir akıbete düşmekten bizleri korusun kardeşlerim. Kabir sahibi için kabir ya azaptır ya da nimettir kardeşlerim. Bu insanın elinde olan bir şey. Allah hepimize hayır ihsan etsin. Bakın Gafir suresinde Allah Azze ve Celle Firavun ailesini azabın en kötüsü kuşattı. Sabah akşam ateşe sunulurlar. Dünya durdukça azap böyle devam eder. Kıyamet koptuğu günde Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denir diyor. Evet. Ne oldu? Firavun Allah Azze ve Celle'nin verdiği nimetler karşısında şımardı, böbürlendi, depdebe içinde yaşamaya başladı. Akabinde bensin Rabbinizim dedi. Ne oldu? Dünya ona kaldı mı? Sabah akşam ateşe sunuluyor ve kıyametten sonraki azabı daha da çetin diyor. Allah'ım bizleri mağfiret etsin. Allah bir an olsun nefsimize bizleri uydurmasın. Aleykümselam ve rahmetullah. Demek ki bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayette de Firavun ailesine iki türlü azabı ile cezalandıracağını söylüyor kardeşlerim. Birincisi kıyamet saatinden önceki, yani ölümle dirilme arasında, yani kabir azabı. İkincisi de azabın kıyamet saatinden sonra olduğu zikrediliyor. Allah Azze ve Celle ölümden sonra, kıyametten önce meydana gelen azaba şu ayette de işaret etmiştir bakın. O zalimler ölüm dalgaları içinde, melekler de ellerini uzatmış Haydi canlarınızı çıkarın. Allah'a gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı büyüklük taslamanızdan ötürü bugün alçaklık azabıyla cezalandırılacaksınız derken onların halini bir görsen diyor Enam 83'te. Evet, Allah böyle duruma düşmekten bizleri korusun. Allah kendisine rahmet etsin. İbn Abbas bu ayetin tefsirinde şöyle diyor kardeşlerim. Bu azap ölüm anında başlayan azaptır. Meleklerin ellerini uzatmasından murat, onları azap etmesi, yüzlerine ve arkalarına vurmasıdır. Kabir azabı ile alakalı hadisler bayağı kabarıktır. Allah hepimize mağfiret etsin. Bakın mesela aleyhissalatü vesselam bir sözünde bir gün Neccar oğullarına ait bir bahçede ve katırın üzerinde bulunduğu sırada katır birden yoldan sapıyor, koşuyor. Neredeyse Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı üzerinden atacak. Orada 4-5 tane kabirle karşılaşıyorlar. Aleyhissalatü vesselam bu kabirlerin sahibi kimdir diye sorduğunda bir adam, ey Allah'ın Resulü, bunlar müşriklerdir. Bunlar müşriklik zamanında öldüler. Müşriklerin kabirleri diyor. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, şüphe yok ki bu ümmet kabirleri içinde imtihana tabi tutulurlar. Şayet ölülerinizi gömmeyi terk etmeniz endişesi olmasaydı şu kabirde İşitmekte olduğum kabir azabından birazını sizlere işittirmesini Allah'tan muhakkak talep ederdim buyurdu. Sonra yüzünü bize dönerek kabir azabından Allah'a sığının buyurdu. Sahabeler kabir azabından Allah'a sığınırız dediler. Bunu 3 kere tekrarladılar. Aleyhissalatü vesselam yine fitnelerden, onların görünenlerinden ve görünmeyenlerinden Allah'a sığınınız dediler. Sahabeler fitnelerden, onların görüneninden ve görünmeyeninden Allah'a sığınırız dediler. Aleyhissalatü vesselam Deccal'ın fitnesinden de Allah'a sığının dedi. Sahabeler Deccal'ın fitnesinden de Allah'a sığınırız dediler. Evet kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah kabir azabından görünen, görünmeyen her türlü fitneden, Deccal'ın fitnesinden bizleri korusun. Evet. Kabir azabı vardır kardeşlerim ve haktır. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir kabre vuruyor. Biliyor musunuz diyor. Şu iki kabir sahibi azap görüyor. Hem de diyor öyle çok büyük bir şeyden dolayı değil, sizin aranızda hiç önemsemediğiniz şeylerden dolayı azap görüyor. İşte şu insanlar arasında laf getirir götürür, şu da diyor idrarından sakınmazdı diyor. Evet, Allah dikkat edenlerden eylesin kardeşlerim. İşte bunlar diyor bu yaptıkları amellerden dolayı kabirlerinde azap görüyorlardır. Evet kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir sözümde bakın. Sizden diyor birisi vefat ettiğinde sabah akşam ona oturacağı makam gösterilir. O kimse cennet ehlindense cennet ehli makamlarından bir makam, ateş ehlinden ise cehennem ehlinin yerlerinden bir yer gösterilir. Ona burası senin oturacağın yerdir. Kıyamet günü Allah seni o makama gönderecektir denilir diyor. Bunu Buhari Müslüm naklediyor. Allah cennet ehli olandan sabah akşam cennet gösterilenlerden eylesin. Evet kardeşlerim, kabir böyle. Ne kadar meseleyi uzatsak da kişi öldükten sonra ya kabri cennet bahçelerinden bir bahçe ya da kabri cehennem bahçelerinden bir bahçedir. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hakkıyla idrak eden, Allah'tan korkan samimi kullardan eylesin. Hakikaten bunlar çok önemli kardeşlerim. Hakikaten önemli. Amin. Ecmain. İnsan kabiri unutursa, yani ahirete imanın da bir cüzüdür bu aynı zamanda. Ahirete imanı hatırlamazsa, kabirdeki hesabı insan hatırlamazsa ve kıyamet günü amel defteri sağından, solundan, önünden, arkasından verilen insanların o ortamları hatırlanmazsa ne oluruz kardeşlerim? Evet. Rabbim hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim, kabri geçtik. Bir de kıyamet var. Kıyametin kopuş saatini Allah'tan başka kimse bilmez. Bu değişmez. Çok çok önemli kaidelerden bir tanesidir. Kaybı Allah bilir demek iman, kaybı Allah'tan gayri kimse bilmez demekse tevhidden bir cüzdür. Kıyametin kopuş saatini ise Allah'tan gayri kimse bilemez kardeşlerim. Kim kıyametin kopacağını bildiğini iddia eder, bununla alakalı bir şerhe, bir saate, bir şeye giderse şüphesiz ki Allah'a iftira etmiş ve Allah'ın lanetine uğramıştır. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala kıyametin saatinin ne zaman geleceği hakkında bilgi Allah'ın indindendir diyor. Lokman 34'te, Araf 187'de, 188'de, Hud'da, Nahl'da, Enbiya'da, Ahzab'da, Sebe'de birçok surede Allah Azze ve Celle bunun bilgisinin kendi yanında olduğunu ve hiç kimseyle paylaşmayacağını söylüyor. Aleykümselam ve rahmetullahi bereket. Ve kim buna bir şerh düşer, bildiğini söylerse onun İslam'dan nasibi yoktur kardeşlerim. Evet. İbn Ömer'den gelen Cibril hadisini hatırlayacak olursak kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla bolca otururken, çokça üstünde yolculuk alameti olmayan birisi geliyor, dizini dizine dayıyor, elini elinden tutuyor ve ona bazı sorular soruyor. Hatırladınız mı? İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? Kıyamet ne zaman kopacak diye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam imanı sorduğunda imanın şartlarını, İslam'ı sorduğunda İslam'ın şartlarını, ihsanı sorduğunda ihsanın ne olduğunu söyledikten sonra kıyamet ne zaman kopacak dediğinde ne diyor? Soran sorulandan daha bilgili değil. Öyleyse onun alametlerinden haber ver diyor. Ondan haber ver. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da kıyametin alametleriyle alakalı birçok şeyler zikrediyor. Mesela o hadis-i şerifte gelen cariyenin efendisini doğurmasını, çıplak ayaklı, elbisesiz, fakir koyun çobanlarının yüksek bina yapımında birbirlerini yarıştıklarını görmendir diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Kıyametin kopmasının saati Allah'ın yanındadır. Ama kıyametle alakalı bazı alametler vardır. Ben bunlardan bazılarını zikredeyim. Çünkü birçok derste bunları işledik. Ama yine de yeri geldikçe işlemekte büyük büyük faydalar var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki büyük Müslüman grup birbirleriyle harp etmedikçe kıyamet kopmayacak diyor. Bu iki grubun davaları bir olduğu halde aralarında büyük bir savaş olacak diyor Buhari ve Müslüm'de. Yine Buhari'de gelen bir rivayette kıyamet alametlerinin en önemlisi bir ateştir ki o insanları doğu tarafından batıya sürüp toplar diyor. Allah bizlere acısın kardeşlerim. Yine Enes'ten gelen Buhari'nin bir naklinde Aleyhisselatü Vesselam cahilliğin yayılması, ilmin azalması, zinanın yayılması, içkinin içilmesi, erkeklerin sayısının azalıp kadınların çoğalması o derece olacak ki 50 kadına bir kadının düşmesi ve bunların hepsi kıyamet alametlerindendir diyor. Yani kadın nüfusunun çoğalıp erkek nüfusunun azalması kıyametin alametlerindendir diyor. Allah hepimize acısın. Allah imandan ayırmasın kardeşlerim. Yine Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buhari'nin naklettiği bir rivayette şöyle bir nakil var kardeşlerim. Kıyametin kopması yaklaştığı sıra 6 şey olacak diyor. Birincisi benim ölümüm. Sonra Beytül Makdis'in fethi. Sonra Mutan göleti ki koyun kırımı gibi o sizi yakalayacak. Sonra mal çokluğu ki siz bir kişiye 100 dinar verseniz bile yine az ve küçük görerek hoşnutsuzluğu ve husumeti sürüp gidecek. Sonra bir fitne ki Arap evlerinden girmediği bir ev kalmayacak diyor. Allah bizleri mağfiret etsin. Muhakkak her eve girecek. Sonra sizinle Benul Asfar denilen Rumlar arasında bir barış ki düşmanlarınız o barışa müteakip hiyanet edip ahdi bozarak üzerinize her bayrağın altında 12 bin nefer olmak üzere 80 bayrak altında toplanıp size saldıracaklar diyor. Evet. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah birlik beraberliği nasip etsin. Yine Buhari'nin naklettiği bir rivayette güneş batıdan doğuncaya kadar kıyamet kopmaz diyor. Yine Müslüm'de gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam çıkacak olan kıyamet alametlerinden ilki güneşin batı tarafından doğması ile bir kuşluk vakti insanlara karşı bir dabbenin zuhurudur. Bu iki alametten biri öbüründen evvel olur. Akabinde diğeri de onun izi üzerine yakın olarak meydana gelir diyor. Allah'ın bizlere acısın. Neml suresinde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi o söz kıyametin kopuş vaadi başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dabbe çıkarırız. O onlara insanların ayetlerimize içtenlikle inanmadıklarını söyler diyor. Evet kardeşlerim, kıyametin saatinin büyük alametlerinden birisi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Deccal ismini verdiği bir şahsın ortaya çıkışıdır. Ona bu isim hakkı örttüğü ve çok yalan söylediği için verilmiştir. Deccal kendisinin ilahlığını iddia edip Allah'ın izni ve imtihan gereği çok büyük bir olaylar gösterecek, insanları dinlerinde fitneye düşürecektir. Allah onun şerrinden korusun bizleri. Bazı insanlar onun fitnesine kanıp yolunu sapıtırken Allah'a iman edenleri Allah iman üzerine sabit kılar. Bu sebeple müminler onun yalan ve fitnesine aldanmaz. Daha sonra Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'ı iki meleğin kanatında dikili taşlar olan bir mevkiye indirecek ve o da gidip Deccal'ı bulacak ve onu ortadan kaldıracaktır. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah hepimize acısın kardeşlerim. Çok büyük fitneler olacak. Aleyküm selam ve rahmetullah. Belki bunları bir başlık altında geçiyoruz ama hepinize, kendi nefsime de dahil, bütün iman ve fiten bablarında gelen rivayetleri okumanızı tavsiye ederim. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir sözünde, ne zaman ki ümmet diyor Deccal'ı konuşmayı bırakacak, gündeminden çıkaracak, işte o gün Deccal zuhur edecek diyor. Ne zaman diyor Müslümanlar Deccal'ı konuşmayı bırakacak, işte Deccal o zaman zuhur edecek diyor. Hakikaten çok büyük bir fitne. Allah onun şerrinden bizi korusun. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir sözünde şöyle diyor. Sizler daha evvel 10 alamet müşahede etmedikçe asla kıyamet kopmayacak. Duhan, Deccal, Dabbetül Ard, güneşin batıdan doğması, İsa aleyhisselamın nuzulu, Yecüc ve Mecüc'ün çıkması, biri Garp'ta, biri de Arap Yarımadası'nda, biri Şark'ta olmak üzere 3 yerin çöküntüsü ve yeryüzünden yok olması. Bu alametlerin sonuncusu ise Yemen'den çıkıp da insanları bir yere toplayan, önüne koyan ateş diyor. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir sözünde Deccal'dan bahsederken, Deccal'ın sol gözünün sakat, bol saçlı bir kimse olduğu ve onun beraberinde bir cennet ve bir ateşin olduğu, onun ateşinin cennet ve cennetinin de bir ateş, cehennem olduğunu söylemiştir. Evet kardeşlerim. Allah onu şerrinden korusun. Kıyametin kopuşuyla alakalı birçok alamet var. Alametlerin gerçekleşmesinden sonra yaşadığımız bu alem yerini başka bir aleme devredecek. Bu değişimse kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin İsrafil'e birinci sura üfleme emrinden sonra gerçekleşecek. Sura üflendiğinde Allah'ın dilediğinin dışındaki göklerde ve yerdeki herkes ölecek. Allah Azze ve Celle'nin kitabında da dediği gibi, o gün yer başka bir yere, gökler de başka göklere değiştirilir. Bütün insanlar tek ve kahhar olan Allah'ın huzurunda durur diyor İbrahim suresinde. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala, sura üflendi, göklerde ve yerde olanlar düşüp öldüler, ancak Allah'ın dilediği kaldı diyor Zümer suresinde. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala, sura bir kez üflendiği, arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp şiddetle birbirine çarptırılarak darmadağın olduğu zaman, işte o gün o vaat gerçekleşmiş, gök yarılmıştır diyor Hakka suresinde. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam da bir sözünde, Allah-u Teala kıyamet gününde yeryüzünü avucunun içine alır, semayı dürer, sonra melik benim, yeryüzünün melikleri nerede der diyor. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Sohbeti bu yönünü burada noktalayıp yarınki bayramla alakalı bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. Biliyorsunuz yarın Zilhicce'nin 10'u, yani hacıların Müzdelife'den Mina'ya gelmeleri, saçlarını tıraş edip kurbanlarını kesmeleri ve cemreleri taşlayıp ihramdan çıkmaları. Yani haccın bitimi. Hacca gitmeyenler için de yarın kurban bayramıdır. Allah hepinizin bayramını şimdiden mübarek kılsın. Allah hepimize mağfiret etsin. Kardeşlerim, bayramlar, yeme, içme, eğlenme, akrabayı ziyaret etme, gönülleri alma, yetimi, yoksulu giydirme, sevindirme günleridir. Gücü yeten kardeşlerimizin bunları ihmal etmemesi dinin gereğindendir. Allah hepimize mağfiret etsin. Gücü yetenin ise bayram namazından sonra kurban kesmesi üzerine bir yüktür. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, gücü yeten Allah için kurban kessin demiştir. Burada kendini muktedir gören Allah yoluna kurban keser. Kardeşlerim, ilk yapılan amel, biliyorsunuz guslün bazı adabı vardı. Bayram günü de gusül yapmak dinimizin şiarlarındandır, sünnetindendir. İkincisi, kerahat vakti çıktıktan sonra sabah, yani kuşluk vaktinde bayram namazı kılmaktır. Kardeşlerim, bayram namazına kadın, kız, çoluk, çocuk, herkes çıkar. Hatta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bazı halleri olan, mazeretli olan kadınların da çıkmasını emretmiş. Onlar safların en arkasında durmasını, namaza katılmamasını, rükun tekbirlerini işlerinden almalarını emretmiştir. Onların da o hayra, o ecre ermelerini istemiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Yine aleykümselam ve rahmetullah. Bayram namazı kardeşlerim mescitte, sahrada, değişik yerlerde kılınabilir. Yani illa bir mekana has değildir. Bayram namazı şöyle kılınır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 12 boş tekbirle kılmıştır. Aynen 2 rekatlık bir nafile namaz düşünün. Bir sabah namazının 2 rekatlık sünnetini düşünün. Aynı onun gibi, ama sadece tek farkı 12 tane boş tekbiri vardır. 7'si birinci rekatta, 5'i ise ikinci rekattadır. Yani kişi Allahu Ekber der, tekbir alır. İftitah tekbirinin duasını yaptıktan sonra 7 tane boş tekbir alır. Fatiha, Zamm-ı Sure, Rükû, Secde, kalkar. 5 boş tekbir alır. Fatiha, Zamm-ı Sure, Rükû, Secde, Selam, kalkar ve namazın akabinde hutbesi vardır. Ve hutbeden sonra imam cemaatin bayramını tebrik eder ve Müslümanlar da birbirleriyle tokalaşır. Kafarallahu lena ve lekum, yani Allah sizleri de bizleri de affetsin diye musafaha yapılır. Birbirlerine dua edilir ve artık bayram böylece devam eder. Kardeşlerim, kurban bayram namazından önce kesilmez. Allah hepimize mağfiret etsin. Sahabenin bir tanesi namazdan önce kurbanını kesiyor ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bunu gelip söylediğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, o senin kestiğin et yerine geçmiştir. Çünkü kurban namazdan sonra kesilir buyurmuştur. Kurban koyun davar cinsinden ve sığır deve cinsinden olur. Koyun davar cinsine ancak bir hisse kesilir ve o da bir yaşını doldurmuş veya bir yaşını doldurmuş koyuna denk davar olması gerekir. Sığıra 7, deveye 7 kişiye kadar ortak olunur. Allah Azze ve Celle hepimize mağfiret etsin, hepimize acısın, salih amel işlemeyi nasip etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kurbanın vasıflarından bahsederken, görünüşte cılız olmayacak, boynuzu kırık veya bir uğuzu eksik veya kuyruğu kesik, bir gözü kör, topal olmayacak diyor. Yani görünüşte hayvan güzel olacak, iyi olacak ve sağlıklı olacak. Kurbanda aranan şart budur. Ve kurban kişi kendi de kesebilir. Vekil tayin ederek vekaleten de kestirebilir kardeşlerim. Yani düşünün, bir koyunu insan kendi kesebilir ama bir sığırı düşünün. 7 kişi hissedir. Birisi asaleten, 6'sının yerine de vekaleten keser. Kurban kesilirken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hayvanlara eziyet etmeyin ve onları güzelce kesin demiş ve bıçağınızı keskin tutun, şah damarını, iki damarını kesin ve kan kaybından ölsün demiştir. Yine kardeşlerim, kıbleye doğru dönderilir ve tekbir sesleri getirilir ve Bismillahi Allahu Ekber denir ve Allah uğruna hayvan kesilir. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbimizin bizden istediği ibadetlerden bir tanesidir. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan bayramında bayram namazına çıkmadan önce evden bir şeyleri yer çıkar. Kurbandaysa kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kurbanını kesip kurban eti pişirilip getirilinceye kadar bir şey yemezdi ve bu da kurbanın orucu derdi. Allah bu amelleri hayırda işlemeyi bizlere nasip etsin. Kardeşlerim, yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kurbanın etleri sorulduğunda, kurbanı üçe ayırın, bir kısmını kendi evinize, bir kısmını gelene gidene, bir kısmını da fakire, fukaraya dağıtmayı tavsiye etmiştir. Allah hakka kulak veren, hayır işlerinde yarışanlardan eylesin. Kardeşlerim, bir seferinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kurban etlerinin 3 günden fazla saklanmasını yasaklamıştı. Daha sonra ben size diyor, daha önce 3 günden fazla kurban etinin saklanmasını yasaklamıştım. Yemen'den bir kabile gelmişti. Onların aç kalıp helak olmalarından korktum. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. İster kavurun, ister ne yaparsanız yapın diyor. Daha önce ben sizlere kabir ziyaretini de yasaklamıştım. Ama artık oraları ziyaret edebilirsiniz. Çünkü o ölümü hatırlatır, ahireti hatırlatır diyor. Kardeşlerim, bayramda sahabelerin teşrik tekbiri getirmekte sesleri kısılırdı. Allah hepimize mağfiret etsin. Unuttuğumuz, bıraktığımız sünnetlerden bir tanesi. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye hep söylüyoruz ya. Benim siteye girdiyseniz her gün çalıyordu. Zilhicce ayından itibaren başlar aslında. Ve bol bol zikir getirilecek bir ayın içindeyiz. Allah bunu hakkıyla yerine getirenlerden eylesin. Ama biz her şeyi böyle sonuna kadar ite ite ite hep namazların akabinde söylemeye kadar bırakmışız. Bu sadece namazlara has değil. Sürekli dolandığımız, gittiğimiz, geldiğimiz her yerde söyleyeceğimiz bir zikirdir. Evet. Onun dışında kardeşlerim, kurban kesiminin akabinde bayram, iki bayram bir araya gelirse, yani cuma günüyle bayram, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biz her ikisini de kılacağız ama diyor cumayı, aleykümselam ve rahmetullahi bereketi, cumayı diyor, cumayı kılmak istemeyen